Dan huwa estratt medjari personali tiegħi li joħodna lura madwar 40 sen ilu għal newwel nofs ta' 80-ijiet. Għax li rwejjaħ jekk pjaċevoli jintnu strambi jew leġġeri, ma jfakrunix biss fl-oġġett innifsu, imma jagħtuna l-kuntest f'dak il-mument minsuġ mal-memorja kollettiva ta' ġrajiet ħajjitna. Wara kollox, l-unika tama l-bniedem kreattiv illi jipprova jagħti sens metafiziku lid-dettalji komuni li kapaċi jilluminaw is-sempliċità ta' ħajja ħolma. U hekk kif kien jinfetaħ il-bib tad-dar tagħna fit-triq il-Knisja l-qadima fejn illum hemm il-McDonald's, kienet tilqek mewġa ta' rwejjaħ tqal ħerġin mis-suq li sadak iż-żmien kien għadu fl-qwa tiegħu. Ir-rieħa ta' diversi laħmijiet imħalta ma' rwejjaħ ta' ħut ma tafx hu fuħx jew jintinx kien il-punt ta' partenza jew ir-ritorn ta' din l-imbit karotta. Ma kontx tagħmel aktar minn 20 pass li din ir-rieħa ma tibdix titħalla u tintrikeb minn oħra ta' natura grarja, ikkurdata bil-bixkilli tal-ħaxix tal-beja li kien ikollu Zeppi Xewki, raġel presepjali tant li mhux darba jew tnejn twaqqaf minn xi fotografu professjonali waqt li hu kien jarma jidej. Ir-rieħa kellha kontinwazzjoni fil-ħanut tal-merċa ta' Marta fil-pjazzetta tan-naħa t'isfel ta' Triq il-Kbira. Imma r-ritwal kien jitlob li naqsmu għall-ħanut ta' drabbijiet. Bommi titlaqna minn idejna biex tażel xi ħaġa waqt li kont nintilef inxom tessuti ta' kull kulur irrumblati, mitluf bl-effett kalidjoskopiċi li kienu jagħtu kulur lir-remissa antika ta' sani ta' drabbijiet. Ir-rieħa ta' drab kienet kompli tiġġedded u taġġorna, hekk kif 20 pass bogħod konna nidħlu għand l-Ewropa, il-bidu tal-kumpanija Big Ben, biex tara x'omos ikun jonqosna l-iskola. Malli noħorġu, ma' wiċċna konna nsibu rieħa tfuħ ta' pasti li ta' kull filgħaxija vanna bjad donnu ambulanza kien jipparkja waqt li joħroġ raġel bixra ta' patissir Franċiż b'ġagaga bajda donnu spiżjar li bl-edukazzjoni kollha kien jafi bih xogħlu. A propositu ta' spiżeriji, ir-rieħa ta' pasti kremużi kienet tisparixxi f'tebqa' tajn waqt li konna nersqu lejn l-spiżerija għal neċessitajiet mediċinali u sanitarji. Iżda l-kemm sal-lum din ir-rieħa daqat mat-tiratni, l-armaturi eleganti tal-spiżerija Krekellul dejjem kienet taffaxxinani u l-mediċini kont nistħajilhom kaxxi tal-ħelu. Minn hemm dritt tal-quddiem l-ikona ta' Triq il-Kbira, il-vetrina tal-ħanut Torslika, bħal donna niċċa waqt li nifqu nitolbu lill-ommi tixtrilna xi ħaġa. Ir-rieħa ta' Orslika fi żmien partikolari tas-sena kienet taħlita ta' ħlewwiet waqt li l-aċċessorji tal-iskola bħal pitazzi u pinen fitimenti dekorattivi kienu jieħdu preċedent fuq il-ġugarelli b'rieħa ta' plastika ta' kolamla u lejon. Fuq wara tal-ħanut kienet taqba' ġejja l-armata tal-pasturi ta' Flin ta' Malta, mixogħla taħt l-effett ta' settijiet tad-dawl ta' kolamla u lejon, ikkumplementati bir-rieħa ta' karti u dekorazzjonijiet oħra tal-miliet li kienet tiġġedded u tiżvolġi bil-kollha tat-tisjir u satar ħierġa mill-ħanut ta' Fredu l-Mastru d-Axxa. Fredu kien ilu snin armat bis-sena tal-karpentrija naħa tisfel ta' Triq il-Kbira u aktar tal-Ferno Slika. Iżda f'ċertu żminijiet partikolari malbuta mal-kalendarju liturġiku tal-festi kien jerfa' l-għodda u joħroġ il-pasturi jew il-personaġġi bibliċi maħdubin fil-kartapesta waqt li jesponihom u jitpaxxa jħares lihom mistrieħ. Bħal donnu qed jaħdmu għalih. Ma konniex nagħmlu aktar minn 20 pass u eżatt bis-swit id-dar tal-familja Fenek Adami konna nxommu rieħa ta' ġlut u gommam ħirġu mill-ħanut ta' Portland. Raġel twil, irqiq u ħafif, imdaħħal fi żmien li kien ibih kull xorta ta' żraben modesti f'ħanut imdallam donnu shelter fuq il-livell ta' triq. Sa ma baqa' miftuħ, ommi dejjem kienet tixtrilna xi ħaġa minn għandu biex imbagħad wara nibqgħu mexjin lil fuq sakemm sa qrib it-toroq jingħaqdu ruxmata ta' rwejjaħ f'daqqa. Fil-waqt li mit-toqba ta' mnieħri tal-lemin kont inxom rieħa ta' ħobs Malti friski nħabes fil-forn antik bi swit lasa tal-Pulizija u bħarba konna raħ jintaġen f'tebut kbir tal-injam, mit-toqba ta' mnieħri l-oħra kont inxom rieħa qawwija ta' detergenti u spirti ħirġa minn dak il-maħzen antik fi Triq Imnajjer imħalta ma' rieħa fina ta' ċwani u njam mill-ħanut tal-badajda li kellu fl-istess triq. Min-naħa l-oħra rieħa ta' ġobnijiet u salumeriji ħirġa minn għand il-ħanut tas-sinċir li qatt ma kien parti mir-ritwal tal-visti waqt ir-rotta tagħna. Minn hemm konna ħafna drabi nagħżlu li ngħaddu minn quddiem dik id-daqsxejn ta' knisja żgħira, grazzjuża, ovali ta' Sant'Antni. U tistaħba warajha kienet toħroġ rieħa ta' tabak antik imbidu xorb ieħor ħirġa' mill-ħanut tal-pagum. Tista' tgħid li minn hemm sal-pjazza pezza tal-istess irwejjaħ. U l-aħħar stazzjon u l-aktar rieħa partikolari imqanqla mis-sobrjetà u l-misterjożità kienet dik tas-santwarju antikissimu tal-Madonna tal-Herba li biha kienet tispiċċa rotta. Allum se nikolli naqaf hawn għax irid inżomm għal-limitu tat-test. Fil-waqt li minn tal-herba l-fuq ġifieri l-inħawi tal-laqxija l-irġobon u Santu Rocku, damu ma daħlu fir-rotta ta' Tfuliti. U r-riħa u l-letteratura prozaika llum intrabtu ma' xulxin biex waħda tirreferi u tfittex li sejjaħ lill-oħra biex fl-immaġinazzjoni tiegħi reġgħu ribsu lit-triq kif niftakarha jien. Imma llum dawn l-irwejja żvintaw daqs kien spiċċaw u webu għal kollox l-istazzjonijiet li semmejt, daqs li kieku fliex kien ta' fwejjaħ li m'għadhomx jeżistu. Tibqa' biss it-tifkira ta' ħafna rwejjaħ li evokaw memorji ta' tfulija sabiħa fil-qalba ta' Birkirkara u li b'dispjaċir ngħid imxenqa biex tawaħna li żminijiet isbaħ minn dawk preżenti. Grazzi.